güllü tumanın sekine day gözün aynay. Deyip güllü tumanın sekine day gözün aynay. Tenebüle dolanım neynim yar neynim yar. Tenebüle dolanım neynim yar neynim yar. Oynayan belle oynar balam nay, gülüm nay nayıp oynar. Oynayan belle oynar balam nay, gülüm nay nayıp oynar. Oynan boyan kurbanım neynim yar neynim yar. Oyna boyan kurbanım ey neynim ya neynim ya. Sandık üstte gökyüzen balam nay, gülüm nay nayıp oynar. Sandık üstte gökyüzen balam nay, gülüm nay nayıp oynar. Gökyüzeni vur düzenim yar neynim yar. Gökyüzeni vur düzenim yar neynim yar. Nenemi yolla salam, nenem nay, gülüm nay da ninay nay. Nenemi yolla salam, nenem nay, gülüm nay da ninay nay. Gün batan da gel bize neynim yar neynim yar. Gün batan da gel bize neynim yar neynim yar. Çerçi gelip hermener balam nay, gülüm nay nayıp oynar. Çerçi gelip hermener balam nay, gülüm nay nayıp oynar. Bir desmel verip mene neynim yar neynim yar. Bir desmel verip mene neynim yar neynim yar. Dueyle iş düzelsin nenem nay, gülüm nay nayıp oynar. Dueyle iş düzelsin nenem nay, gülüm nay nayıp oynar. Bir donluk alım sene neynim yar neynim yar. Bir donluk alım sana neynim yar neynim yar.